Ne olursa olsun insan Allah tarafından payelerle payelendirilmiş bile olsa kendini her zaman aciz fakir içinde sıradan bir insan görmelidir. Hazreti Ali Efendimiz o mülahazayı çok güzel hülasa eder. Kün inden nasi ferden minen nas. İnsanlar arasında insanlardan bir insan oldu. Ne sözün, ne davranışın, ne yukarıdan bakışın, ne faikiyetin, ne bir kısım suri başarılarınla kendini başkalarından üstün görme şeklinde gösterme. İnsanlardan bir insan, sadece bir insanım. Değildir bu bana layık, bu bende. Bana bu lütfi ihsan nedendir? Elinle bazen çok büyük işlere muvaffak olabilirsin. Fakat onu bir taaccüple, bir hayretle, bir heymanla karşılayarak Allah Allah, Cenab-ı Hakk'ın ne güzel kulları vardı. Yaptırtacağı bu şeyi o elemanlarla da yaptırtırdı ama benim gibi, bak özür dilerim, sizden özür dilerim. Benim gibi kıvır zıvır adamlarla bunu yaptırdı. Acaba ne hikmeti var bunun filan? Fillerle yapılacak işi termitlerle yaptı Allah Celle Celaluhu. Acaba ne hikmeti ola ki bunda filan? Müminin kendine mümince bakışı budur esasen. Bu Hazreti Pir'in çağımızda disipline edip ortaya sürdüğü esaslar da esasen bu çerçevededir. Der tariki aczi mendi lazım omet çare çiz. Aczi mutlak, fakri mutlak, şevki mutlak, şükri mutlak ey aziz diyor. Muhammed Vahuddin Nakşibendi Hazretleri'nin kadirlerin yolları, yöntemleri var. Bazılarının 10 tane esasatı var. Bazılarının 4 tane esasatı var. Bazılarının 8 tane esasatı var. Zannediyorum bu zatlar basiret insanı, yüksek fetane sahibi kimseler, çağlarının gereklerine göre, konjonktürün gerektirmesine göre, o dönemde o esaslara göre insanlara alıp götürme doğuruyorlar. Onunki yanlıştı, onunki doğruydu, mülazasına meseleyi bağlamadan, Abdülkadir Geylani Hazretleri de doğruydu, İmam Gazali de doğruydu, Hasan Şazeli de doğruydu, İmam-ı Rabbani de doğruydu, efendim Mustafa Bekri'nin Sıddık'ı da doğruydu, hepsi doğruydu. Fakat onlar kendi dönemlerini çok iyi okuyan insanlar, zamanın yorum ve tefsirini arkalarına alan insanlar, o insanları, arkalarındaki insanları ebnai zaman veya ebnai vakt etmelerine karşılık zaman zede, vakit zede haline getirmemek için çağın gereklerini onlara bir şerbet gibi içiriyorlardı. Zamanın yorumunu işin içine katarak, zamanın çocuğuna zamanın ötesindeki şeylerden bahsederseniz ufkunu aşar. Geleceğe ait çok derin şeyleri önüne döktüğünüz zaman bu defa da onu hazmedemez, sindiremez. Bir hazımsızlığa maruz kalır. O büyük zatlar kendi dönemlerini çok iyi okuyarak, insanların hissiyatlarını bilerek ona göre o halkalarında belli isimlere bağlı belli müsemmaları orada temsil etmeye matuf. Sufice tabirler bunlar, iştikal edenler bilirler. Yani bir öz sahabiden gelen, Efendimiz'den gelen bir öz var, bir esasat var. Belli ad ve ünvan içinde onu sistematik hale getirerek çevrelerindeki insanlara işte şerbet gibi veya limonata gibi sunuyorlar. Daha yok mu dedirtiyorlar onlara. O şerbetten daha yok mu dedirtiyorlar. Neden? Çünkü zamanlarına göre bir şey. Zamanın ötesi, zamanın berisi olsa bunu yabancı olarak, farklı bir şey olarak karşılayacak, belki de tiksinti duyacaklar. Önemli. Evet, herkese saygı falan diyoruz. Şimdi Hazreti Pir-i Mugan derken o da kendi zamanının insanı. İbnü'z zaman, İbnü'l vakt. Hani bunu herkes için kullanabilirsiniz de belki onlara da sahibi zaman demek daha uygundur. Mürşidü'z zaman demek daha uygundur. Müceddidü'z zaman demek daha uygundur. Bu zamanın müceddidi. Bir yazar, bir düşünür bir yerde bir konferans verirken bir şey demişti, bir kere de arz ettiğimi hatırlıyorum onu ben. İmam-ı Gazali Hazretlerinden de başımızın tacı. Ondan bahsetmişti. Bir de zamanın Pir-i Mugan'ından bahsetmişti. Bu zat onun döneminde olsaydı onun yaptığını yapardı. O da bu dönemde olsaydı bu zatın yaptığını yapardı. Demek suretiyle çok isabetli bir tespitte bulunmuştu. Bu mürşidin, müceddidin esasen kendi dönemini iyi okuyarak kendi dönemin insanına verilmesi gerekli olan şeyi vermek demektir ki aksine bir şey verdiğiniz zaman bu bulantıya sebebiyet verir. Hazımsızlık insanda çıkarma hissini tetikler. Ve verilen şeyleri dışarıya atarsınız. Bir de beraberinde bir tepki gelir. Onlar basiret insanlarıdır. Mahruti bakışlarıyla zamanı bugünüyle, yarınıyla, öbür günüyle çok iyi okurlar. Ve bunu aynı zamanda geçmişlerde çok iyi irtibatlandırırlar. Ta Efendimizle irtibatlandırırlar. Ta ötelerle irtibatlandırılmasıyla yarınlarla irtibatlandırılması arasında bir tenakuz görmezsiniz. O dünkü yorumla bugünkü yorum arasında da tenakuz görmezsiniz. Zamanın gezi gözü arpacıyla meseleye bakarsınız. Vallahi tam isabet dersiniz 12'den. Bu büyüklerin işleri. Bu açıdan da Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri diyebilir ki kendi dönemi itibari. Der tariki Nakşibendi lazım Muhammed çağrı terk. Terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Benim yolumda, yöntemimde dört şeyi terk etmek farzdır, vaciptir. Terk etmezseniz esas o mevaritten, o mevahipten istifade edemezsiniz. Allah'tan gelen şeylere karşı kapılarınız kapalı olur. Ve gelen şeyler de bir yönüyle size nüfuz etme imkanını bulamaz. Der tariki nakşibendi lazım Ahmet çaritek. Terki dünya. Dünyayı terk edeceksin. İsterseniz Hazreti Pir'in bu mevzuda getirdiği yorumla işe bakacak olursanız dört şeyden dolayı dünyayı kesben değil kalben terk etmek lazımdır. Bu onun sonucunu ifade ederken de dünyayı kazanabilirsiniz. Hatta Karun kadar servetiniz olabilir. El verir ki onu Allah'ın size verdiği bir emanet gibi kabul edesiniz. Ve bir Hazreti Osman Zünnureyn Civan Mert'i içinde. Efendim biz şimdi Tebuk'a gidiyoruz. Burada bu askerin donanımı efendim lojistiği adına takviye ihtiyacı var. Hani benim de şimdi şu anda 600 tane devem var. Ben 500'ünü yükleriyle beraber bağışlıyorum diyecek kadar. Çok rahat. Ne dünya umurundan kazandığı şeyle memnun ne de kaybettiği şeyle mahzun. Emanetçi gibi duruyor orada. Sanki vermesi gerekli olan yere verirken o emaneti sahibine veriyor gibi veriyor. O, bu yükten kurtuldum diyor. Şimdi bu mülazayla Karun gibi zengin olsanız zararı yok. Fakat bir daha el min mezid daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu? İşte o Karunluk olur. Onun akıbeti de fakasafna bihi ve bidaril ardı. Fema kâne lehu min fâtin yansurûne min dûnillah. Onu da servetini de yerin dibine batırdık. Ve o gün zenginliğinden dolayı ona tabassus yapanlar, tebessüm yağdıranlar bugün ona yardım etmediler. Dünya malı eldeyken düşman bile dost olur. Elde bir şey kalmayınca dostlar bile düşman olur. O bütün hazineleriyle, defineleriyle yerin dibine battığı zaman çevresinde o güne kadar dost görünen o insanlar bağışlayın. Onunla alakalı söylüyorum. Yuf sana dediler be Karun. Allah belanı versin, müstahakını buldun. Oysa ki iki gün evvel diyorlardı ki keşke Karun'a verilen şey bize de verilseydi. İşte o yani mesele. Karun gibi değil de Osman Zünnureyn gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi olmak lazım. Elinde avucunda ne var? Verilmesi gerektiği olduğu yerde canına kadar her şeyini çok rahatlıkla verebilecek şekilde cömert olmak lazım. Civanmert olmak lazım. Füzuli ifadesiyle canımı canan isterse minnet canıma, can nedir ki kurban etme yamanı cananıma. Yoksa kazanmak, servet sahibi olmak mezmum değil. Mezmum olan şey onun altında kalıp ezilmek. Kafanı ona kaptırmak. Bu onunla kendini faik görmek. Başkalarına tepeden bakmak. Başkalarını hor ve hakir görmek. Muhammed Bahuddin Nakşibendi'nin mülazesi bu olabilir. Hazretin dediği şeyi tevhile benim hakkım yoktur ama ben bu türlü meselelerde mahkul bir mahmil bularak o zatların dedikleri şeyleri bile hemen her zamanda uygulanır bir disiplin haline getirme sunili mi gayreti mi neyse siz nasıl buyuruyorsanız öyle olsun. İçindeyim. Onlara laf ettirmemek için. Terki dünya diyor. Bizim yolumuzun birinci esası dünyayı bu manada. Bakın yanlış anlamayın. Terk etmek. Terki ukba, ukbayı da ahireti de terk etmek. Allah'a kulluk Allah Allah olduğu içindir. Hamdi Yazır bunu Fatiha tefsirinde ısrarla vurgular. Allah Allah olduğu için Allah'a ibadet yapılır. Allah Rabbül Alemin ibadet yapılır. Malikü Mülk ibadet yapılır. Er-Rahman Er-Rahim ibadet yapılır. Maliki Yevmiddin ibadet yapılır. Onun için biz hemen bu mülazayla Fatiha'nın içinde İyyâke na'budu. Öyleyse ey Rab madem ibadet sana yapılıyor, biz de bütün benliğimize kulluğumuzu, ibadetimizi, ubudiyetimizi, ubudetimizi sana tevcih, sana tahsis ediyoruz. Ama öyle ağır bir şey ki ma'abednâke hakka ibadetke ya ma'bud. Biz küçük varlıklarız, karınca gibi. Oysa ki senin namütenay nimetlerin var. Nasıl sana, senin bize olan ihsanların karşısında kulluk yapabiliriz ki? Ve iyyâke nestaîn. Bu mevzuda meseleyi tamamiyetiyle ortaya koyma mevzunda da yardımı senden istiyoruz. Bize yardımcı ol. Vazifemizin büyüklüğü ölçüsünde ve senin hakkın olduğu ölçüde sana kulluk yapmaya bizler muvaffak kıl gibi. Evet, Allah'a yapılan kulluk da cennet önemli bir şey. Allah'ın fazlından istenir. Resul-ü Zişan'ın şefaatiyle istenir. Büyüklerin şefaatiyle istenir. Allahümme etkinel cennete me'al ebrar. Bi şefaati nebikel muhtar diyebilirsiniz. Ve bi fadlike ya rahimu ya rahman diyebilirsiniz. O Allah'ın fazlıyla istenir. Kulluk cennet için yapılmaz. Kulluk ahirete ait, ahiret saadetlerini elde etmek için de yapılmaz. O bizim vazifemiz, Allah'ın da hakkıdır. Bu manada terki ukba, ukbayı da terk etmek. Yunus ifadesiyle cennet cennet dedikleri 3-5 saray, 3-5 huri bana seni gerek seni der yani. Rabia Adviye'nin münacatı onu diyemeyeceğim. Çok dikkatime de dokunuyor. Elinin tersiyle her şeyi iterek sadece sen. Mennü selva başkalarının olsun. Cennet çayları, ırmakları başkalarının olsun. Saraylar başkalarının olsun. Bir tek teveccühün, bir tek teveccühün, bir tek teveccühün. Kullukta kemalin ifadesi budur. İşte böyle bir de terki ukba var. Ukbayı öyle terk etmeye Allah muvaffak eylesin. Terki ukba. Terki hesti diyor sonra. Kendini terk etmek. Meseleyi kendine bağlı götürmemek. Kendi hislerin, kendi kaprislerin, ben her şeye yeterim mülahazasına bağlı götürmek. Onlarla sıyrılmak lazım. Enaniyetten, egoizmadan, egosantizmadan, narsizmden, kendini beğenme, sık sık ayna karşısına çıkma bakma, yok ben gibi, kâkülü gülberlerimin tek tüyüne, acem mülkü fedadır mülahazasıyla, ettiği, eylediği işleri arızasız, kusursuz görme hatası. İşte bunlardan sıyrılarak, ben Allah'ın biraz evvel geçtiği gibi, sıradan bir mahlukuyum. Ama Allah bazen sıradan varlıklara öyle sıradan üstü işler gördürür ki çok büyük insanlar bile şaşar kalırlar. İnanın bana, Napolyon Bilal-i Habeşi'nin yaptığını yapmamıştır katiyen. Bilal-i Habeşi saçları siyah, kıvırcık, çölden gelmiş, Mekke'nin o dönemdeki müşriklerine satılmış, insanlığın itaat tablosunu görünce Allah gözünü açmış, ona intisap etmiş, insanlığın itaat tablosunun hayatı seniyelerinde bir de bakıyorsunuz Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin radıyallahu anh mecmuin yanlarında komut veriyor, şöyle diyor, böyle diyor, öyle değildir, böyledir diyor yani. Birdenbire zenci, siyahi bir köle o eşraf arasında şereflilerden bir tanesi haline geliyor. Evet, öbürü bir körlüktür, bir sağırlıktır hafizanallah. Kendini görme, her şeyi kendine bağlama, ben ne diyorsam doğrudur, ne yapıyorsam isabetlidir. Bunlar bir çılgınlığın ifadesidir. Allah o türlü çılgınlığa düşürmesin. Konumu itibariyle caminin imamı bir cemaati bu çılgınlıkla bir yönüyle dağıtır, baştan çıkarır. Köyün muhtarı köyü, nahiyenin müdürü nahiyeyi, gerisini siz düşünün. Terke hesti diyor bir de, kendini terk etmek. Kendi üzerinize çarpı çekmeyince esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. O da kendini müsaadenizle size duyurmaz. Sen tecelli eylemezsin perdede ben var iken Allah dostu diyor. Şartı izharı vücudundur adim olmak bana. Ben yok olmayınca sen görünmezsin. Perdede ben oynuyorken, ben diyorken ben yapıyorum. Benim yaptığımın rüyasını göremedi onlar diyorsan şayet, bir yönüyle o perdede o yoktur. Hüvenin olmadığı yerde, enenin bulunduğu yerde de şeytan cirit atıyor demektir. Terki hesti, kendini terk etmek. Bak, bu da ayrı bir mesele. Buna da makul bir mahmil dedik yani. Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri hatırına. Çünkü ben onun Allah'ın mefidaliyle münevarifin marif derken sırrımı size söylüyorum. Ben yarabbi diyorum, onun sesiyle söylemiş gibi kabul et bunu. Evet, canım gibi seviyorum çünkü onları. Allah onların kıtmiri, köpeği eylesin. Terki hesti, terki terk, bir de terki de terk. Terk ettim, böyle aklına gelse ki ben dünyayı terk ettim ve mafihayı terk ettim. Dünya ve mafiha bilen arif değil, arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Arif oldur bilmeye dünya ve mafiha nedir? Görmeyecek gözün onları, görülebilecek bir şey var esasen. Konsantre olmuş ona bakıyorsan bence başka şeye baktığın zaman bakma dağınıklığına düşer. Baktığın yerde esas görmen gerekli olan şeyi tam göremezsin. Dağınıklığa düşmemek lazım. Onun için kendi üzerine bir çarpı. Onun görünmesi, onun tecelli etmesi, onun seninle beraber maiyeti, maiyet de devamı ve sürekli sana böyle zaferler kazandırması senin kendini silmene bağlı diyor Muhammed Bahuddin Nakşibendi. Fakat bu meselenin zahiri açısından günümüzde enaniyetin çok ileriye gittiği, şahıs pek çok insanda enaniyet iceberglerdeki adeta buz parçaları haline geldi bir dönemde. Meseleyi bu kadar ciddiyetle ele aldığınız zaman çok kimse kapının dışında dökülmüş olur. Koridordan içeriye giremez, kabus salonunu göremez, harem dairesine asla eremez. O bakımdan burada farklı bir şey söylüyor. Diyor ki, der tarika aizimendi lazım Ahmet çarıçiz. Benim yolumda, yöntemimde, sistemimde dört şeye sımsıkı sarılmak lazım. Aczi mutlak diyor. Kendini mutlak aciz görmek. Hazret meseleyi itlakta bıraktığı için İki yanıyla, bir iki cümleyle temas etme aklından geliyor. Aczi mutlak, mutlak kendini aciz görmek. fakri mutlak, kendini fakir görmek, gınayı ondan bilmek. Şevki mutlak, mutlak iştiyak içinde olmak, yese düşmemek. Yaptığı hizmeti ciddi bir gönül inşirahi içinde. Elhamdülillah Allah bizi ne güzel şeylerde istihdam ediyor. Verilen rolü bir figür gibi, figüran gibi oynarken böyle. O meseleyi en başarılı şekilde sergileme adına lazım gelen her şeyi yapıyor. اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Amel edin. Öyle amel edin ki bu amelinizi Allah görüyor, peygamber görüyor. Yani teftişi arz ediyor gibi. Onların beğenisini arz ediyor gibi yapın bunu. Alemin beğenisine değil. Allah'ın beğenisini arz ediyor gibi arz edin. Sonra da şükrü mutlak, şükür içinde bulunmak. Acizlik meselesine gelince, Cenab-ı Hak biraz evvel geçtiği gibi, bazen bir termite, bir filin, bir gergedanın yapmadığı şeyi yaptırtır Allah. Kudretle, kuvvetle, ceberutla, azametle, imkanla, hakimiyetle elde edilemeyen şeyleri bazen bakarsınız, biraz evvel bahsettim, bir örneğini verdim. Haşa, dünya itibariyle hafife alınacak bir iş. Belki haşa, Bilal-i Habeşi başımızın tacı. Bazen onu öyle işler gördürür ki İskender görmemiştir. Çünkü yaptığı bazı şeyler kendi giderken daha başından aşağıya yıkılmış, dağılmıştır. Napolyon Cezzar Ahmet karşısında hezimet yaşamış. Rusya'ya saldırısında farklı bir hezimet yaşamış. Harp ve Sulh'u okumuş olanlar filmini de yapmışlardı. Bilirler Napolyon oradaki fiyaskolarını, falsolarını. Bilal-i Habeşi hiç falso fiyasko yaşamamıştır. Hayatı seniyelerinde. Bir kahraman gibi Allah Resulü nereye yönlendirmişse zaferle dönmüş. Hele ezanıyla gönülleri fethetmiş. İnsanlar da Allah'a karşı ibadeti, taat, aşkı, şevkini tetiklemiş. Coşturmuş. Onları aşkı şevkle feverana getirmiştir Allah'ın izniyle. En muzaffer kumandanlar onun yaptığını yapamamıştır. Kim? Çölden gelmiş siyahi, o siyahiye canım kurban olsun, tekrar ediyorum bir daha. Allah bazen en küçük şeylere, varlıklara çok büyük şeyleri tıkmak suretiyle esas kendi büyüklüğünü gösterir. Çok tekerrür eden bir şey var. Şu fizik aleminin mevcudiyeti bir yönüyle gördüğünüz gibi, yani işte moleküller, sonra altında onun atomlar, atomların içinde nötronlar, protonlar, etraflarındaki elektronlar, onların alt tabakasında partiküller, onların dayandığı bazılarına göre kabul edilen esir, eter, gözle görülmeyen, sizin tecrübe adına kullandığınız aletlerle tespit edilemeyen şeyler. Bu minnacı şeylerle şu kocaman kevni mekanları yaratmak suretiyle küçük şeylerden büyük şeyler yapıyor, kendi büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bazen aciz, fakir, muhtaç, zelil insanlara öyle işler yaptırtır ki Allah Celle Celaluhu. Devasa kametler onu yapamazlar, izni ilahiyle, inayeti ilahiyle yaptırtır. İşte böyle bir aciz, acize böyle bakmak lazım bence. Bir diğer yönüyle de şöyle bakmak lazım. Hakikaten biz arzu ettiğimiz şeylerin kaçta kaçını yapabiliyoruz Allah dilemese? Nelere niyet ediyoruz? Ama niyet ettiğimiz şeylerde çok defa yürürken yolun yarısında bir şeye takılıp kalıyoruz. Acizlik işte bu bir yönüyle. Ha, lütfediyor, götürüyorsa demek Allah götürüyor. Bir de meselenin bu yanı var. Bir de fakirlik var. Evet, bu fakirlik mevzu bizim bildiğimiz esas. Kendi terminolojimizde dünyevi imkanı olmama demek. Fakir bir günlük yiyeceği olan, iki günlük yiyeceği olan insana deniyor, dini ölçüler içinde. Miskin onun altında. Allah Resulü onu talep ediyor. Allah'ım beni miskin olarak yaşat, miskin olarak öldür, miskin olarak haşreyle diyor. Yani o şu demektir, yorganım sema, döşeğim de benim kum. Dünyadan göçüp giderken ellerimi çırparak, geride hiçbir şey bırakmadım mülahazasıyla gitme mahiyetinde. Bir sergüzeşte hayatla serfiraz kıl demektir. İnsanlığın intihar tablosunun bu. Fakir. Böyle bir fakir olma. Aslında Allah Celle Celaluhu bizi öyle fakir yaratmıştır. Bize deseler ki üzerinizde bulunan bazıları da sizin kazanımlarınızla belki elde edilmiş veya inkişafları, haşiyeleri, şerhleri o mevzudaki iradenin hakkını vermekle oluşmuştur. Deseler ki siz size ait üzerinizde bulunan sizin gibi, size ait olduğu gibi gördüğünüz, bildiğiniz şeyler Allah'a ait olan şeylere atın, bize bir tekmil verin. Ne diyeceksiniz o zaman? Allah'a ait şeyleri, var olma, insan olma, insanı mümin olma, bu yaşa kadar yaşama, o annenin, babanın, efendim şefkat kucaklarında büyüme, bağırlarında büyüme, bunların hepsi tamamen ataya ilahidir. İşte insan böyle bir fakirdir. Bu zaviyeden meseleye baktığı zaman Allah'a ait şeyleri bir tarafa koyduğunuz, mülahaza dışı bıraktığınız zaman size ait hiçbir şeyin olmadığını göreceksiniz. Size ait hiçbir şey yok sizde. Meseleye böyle bakma, böyle fakiriz. Bir de burada belki hakikaten hizmete gönül vermiş, ruhlarının abidesini ikameye gönül vermiş, mefkurelerini dünyada herkese soluklarıyla duyurmaya kendini adamış insanlar, bence zenginlikten ziyade fakirliği seçmeliler. Elhamdülillah, içinizde dünya kadar zengin insan var. Servetleriyle sizin dediğiniz istikamette koşuyorlar. Hastane, hastane yapıyorlar. Okul, okul yapıyorlar. Üniversite, üniversite yapıyorlar. Ne diye ben füzulu olarak o istikamette koşacağım? Bana bu mevzuda düşen şey bir ameleliktir. Sizin o civanmet arkadaşlarınızın dünyanın dört bir yanına, belki milyona ulaşmış sayılarıyla, dünyanın dört bir yanına sadece bir bursla, geçen gün birisi televizyonda kendini anlatıyor, ben işin doğrusu eşime ve kendime bakmanın dışında para verip bir yere gidecek kadar bir tane hazırlığım yok diyordu bana. Şimdi bu insanlar böyle fedakarlıkla hizmet ediyorlar. Amele gibi çalışıyorlar. İrşad adına 18 saat mesai yapıyorlar. Seviyenin bütün sıfırlaştığı yerlerde o insanlara seviye kazandırıyorlar. İster ülkenin içinde, isterse dışında. Cenab-ı Hak onları ahirette öyle seviyeleri erdirsin ki hadis-i şerifin ifadesiyle melekler bile imrensinler onlara. Allah Allah, bunlar melek değil ama nereden çıktı bu adamlar böyle? Cismaniyetin kulları, bedenin kulları, beşeri garizenin kulları nasıl açtılar bu badireleri de böyle meleklerle at başı hale geldiler. Ona devam etmek lazım. İstidradi bugün bir arkadaşa dedim, bu hizmete gönül vermiş insanların babalarından kalmış, kayınpederlerinden kalmış, başlarını sokacakları bir ev, bir kulübeleri varsa, bence bir ikincisini istememeliler, talep etmemeliler. Ben hiç sıkıntı çekmedim, hiç evim olmadı, bir dikili taşım da olmadı. Burayı yaptılar, vakıf yaptı, ben de kirasını verip bir odasında oturuyorum burada. Hatta şüpheleniyorum, acaba bütün hakkını verdim mi? Onu söylemek doğru olur mu? Geçen de söyledim mi? Evet. Kitaplarımdan gelen teliften 5000 lira veriyorum, ben burada oturuyorum diye. Oturmam yoksa, hafizanallah. Yemin ediyorum elimi şuraya sürmem. Alnımın teriyle kazanmadığım bir şey, bir arpa boyun kadarını bile kullanmam. Çünkü bu bizim itibarımızdır. Biz bu mevzuda hassasiyetimizi devam ettirdiğimiz takdirde içinizde aniyadan dünyanın kendilerine tebessüm ettiği insanlardan bir hayli insan vardır. Bunlar size karşı güvenleri sarsılır ve yapacakları şeyleri yapmazlar. Siz de tek başınıza o yapılacak şeyin üstesinden gelemezsiniz. Dünyanın 150-160 ülkesinde okul açmışsınız. Allah size yaptırmıştır. Bu fetakar, çalışan, alın teriyle kazanan ağniyanın bu mevzaki civanmertliğiyle ve sizin de civanmertlik adına istiğnanızla. Evet, fakir kalma. Fakir, fakir kalalım bize. Vefat ettiğimiz zaman Ebu Zer'il Gıfari gibi acaba bir kefen bulabilir miyiz buna desinler. Ben arkadaşlarımla bunu rica ediyorum. İtibarımızın korunması buna bağlıdır. O türlü şeylere gönül kaptırmayalım. Allah adamı Allah varken başka şeye gönlünü kaptırmaz. O işi ikameye gönül vermiş insan başka şeylerle meşgul olmaz. Dağınıklığa düşer. Yapacağı şeyde teşettütü aradan, fikir dağınıklığından kendini alamaz. Hafizan Allah. Böyle bir fakirlik, bu bizim için de çok önemlidir. Evet, geriye dönelim. Kendini aciz kabul edersen, kendini maddi manevi böyle bir fakir kabul edersen, aciz mutlak, fakri mutlak. Ama gördüğünüz gibi işlerde sistematik olarak yürüyor. Allah Allah, ya biz aciz, fakir, şey burnunda delikanlılar, mektepten mezun olduk, farklı coğrafyalar, farklı coğrafyalarda yetişen kültürler, o kültürün çocukları, bunları hiç bilmiyorduk. Fakat gittiğimiz yerde bize millet bağrını açtı. Allah'ın izniyle yapılacak şeyleri yağdan kıl çekiyor gibi yaptık. Bu ne bizim iktidarımızla, ne aczın karşılığı iktidar, ne de bizim gınamızla zenginlik, fakirliğin karşılığı zenginlik. Bunlarla olacak gibi değil. Demek ki bir yerde oluyor bunlar yani. O kalpleri bizim için yumuşatan Allah, bizi oralara yönlendiren Allah, onları da kalpleriyle bize yönlendiren Allah, sistem bu şekilde işlediğine göre ben niye fakirliğimden, acizliğimden dolayı yese düşeceğim, inkisar yaşayacağım ki? Sürekli şevk içinde olurum ben burada. Nasıl olsa gemi yürüyor kendi kendine, yüzüyor gidiyor. Cenab-ı Hak öyle bir akıntıyla sizi almış götürüyor ki deryalara doğru. Ne diyor orada yese düşecek? Şevkini, ümidini yitireceksin. Şevki mutlak, mutlak bir şevk içinde. Hiç kırılmadan. Kıyamet kopsa, İsrafil sura üflese, insanlığın iftihar tablosuyla, tablosun ifadesiyle, hakiki mümin taş koyacağı bir yere, acaba ben şu kubbeye bu taşı da koymaya fırsat bulabilir miyim? Bir mümin öyle düşünmeli. İsrafil sura üflüyor, gümbür gümbür her şey yıkılıyor, sistemler dağılıyor. Ben mefkuremi ikame etme adına, gayeyi hayalimi ikame etme adına acaba buraya bir kerpiç daha yerleştirebilir miyim mülahazası? Böyle bir şevk, engin bir şevk. Delice şevk denebilir. Buna isterseniz sahabi şevki, tabi'in şevki, bidayeti itibariyle Osmanlı şevki diyebilirsiniz. Osman Gazi Hazretleri ruhunun ufkuna yürüdüğü anda Bursa'nın fethine teşebbüs etmişlerdi. Söğüt'e yerleştiği zaman üzerinden neredeyse 60 sene geçmişti. Fakat ruhunu çadırda Allah'a teslim etti. Uzaktan Bursa'nın ışıklarını görüyordu. Beni oraya götürün gömün diyordu. Daha oraya elde edilmemişti. Peygamber dönemi, Raşid halifeler dönemi ve bidayette İstanbul'un fethine kadar o saf, o temiz ruh sizin soyunuz. Emced ecdadınız, şerefli ecdadınız. Böyle yaşadı, hayata böyle baktı, böyle değerlendirdi ve aynı zamanda bizi utandıracak hiçbir şey geriye bırakmadı. Yüzümüz ak, alnımız açık. Dünyaya öyle bakıyoruz. Elhamdülillah böyle mübarek bir şecerenin, na mübarek gibi bazılarımız olsa bile öyle bir şecerenin meyveleriyiz. Allah'a binlerce hamd ve sene olsun. Şevki mutlak oluyor. O zaman ne yapacaksınız? Aciz aynı kuvvet oldu. Fakr aynı gına oldu. Dolayısıyla ondan bir şevk feveran etti. Şevk. Şevkle hizmet ediyorsunuz. Ya o zaman bütün bu işleri planlayan Allah'a karşı bize şükretmek düşmez mi? Şükrü mutlak diyor. Ama bunu anlamak için bakın 5. maddesine tefekkür. tefekkürü, tedebbürü, tezekkürü olmayan, düşünmeyen bunu anlamaz ki. İkinci bir disiplin, bütün varlığa şefkat nazarıyla bakmak. Herkesin cennete gitmesini ve herkesin cehennemden azade olmasını, bütün insanlığın gerçek insani değerlere uyanmasını arzu etme. Annenin, babanın aciz, muhtaç yavruları üzerinde şefkatle titrediği gibi, bütün insanlık üzerinde şefkatle titreme.